بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مسلمانان ورونو او خویندو، نن د یوې مهم موضوع په اړه باندې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هغه دا چې یو ورور تپوس کړی دی چې د کابل موجوده اداره یا د افغان حکومت د دې نواقص څه دي. اسلامي خلافت مجاهدین دغه ادارې ته او دغه د افغان حکومت ته ولی کافر وی، ولی ورسره جنګیږي، ولی د هغې په خلاف باندې عملیات کوي، ولی دغه د کابل ادارې نظامیان او غیر نظامیان وجنی. دغه نواقض او دغه اسباب موږ ته په ډاګه کوي. د الله رب العالمین په توفیق سره په مختصر انداز کې به په دغه موضوع باندې رڼا واچو ان شاء الله. د جنوبی اسیا د هیوادونو څخه د سایکاسپیکو په پولو ویشل شوی خراسان د وجود یو ټوټه، هغه د افغانستان په نوم باندې یادیږي، چې د مشرقي، مغربي او منځنۍ اسیا تر منځ حد فاصل دی. 15,000 کاله تاریخ دعوی کیږي. په کراتو یې د نړۍ سترو کفارو ته ماتې ورکړې ده. مشرانو یې د تل دپاره د سیمې په کفارو باندې حکومت کړی دی. نن سبا تقریبا 35 میلیون نفوس لري چې اکثریت پکې خپل دین اسلام بولي. پیړیو د ننګ او شهامت روزنتون پاتې شوی چې د تورو او نیزو شرنګې نن هم د غواګانو عبادت کوونکي هندوانو، د رافیزي او مجوسي ایرانیانو او نورو کفارو په غوږونو کې پروت دی. خدا دې اوس تاریخ بدل شوی. هغه خراسان چې د جهادونو، دعوتونو او علمونو زانګو وه، هر کوری د اسلامي قدر څخه برخمن و، کفري نړۍ یې د تسخیر څخه عاجزه وه. خو نن د کفارو فکري جګړې له امله اکثریت ولس د دیموکراسۍ کندې په غاړه باندې ولاړ دي، چې څه پکې غورځېدلي او بعضې نور هم هلاکت ته نږدې دي. ډېر لږ خلک داسې دي چې په سمه لار باندې روان دي. د کفارو فکري جګړې پېژندلې او مقابل کې درېدلي، چې هغه هم بیرته د خپلو خپلوانو او د اسلام دعوه لرونکو تش په نامه مسلمانانو د لورې د ملا په تیر باندې وهل کېږي. ځکه نو موږ دا اراده وکړه چې د خپل ولس د رابیدارېدو په پار دا سلسله شروع کړو، ترسو عند الله و عند الناس مو غاړه خلاص شي. مسلمانانو ته حق یو ځل بیا په ډاګه کړو، حقیقي اسلام سیره ورته وخایو، د اسلام او دیموکراسۍ تر منځ توپیر ورته وخایو. الله رب العالمین نه دا دعا کوو چې رب العالمین دې منګه په خپل دغه هدف کې کامیاب وګرځي، او رب العالمین دې دا عمل د مسلمانانو د بیدارۍ سبب وګرځي، او د دغه عمل په سبب باندې موږ ټولو ته خپل رضا او خپل مخ دیدار راته نصیب کی. رازو خپل مقصود ته. د کابل اداري یا موجوده افغان حکومت سره موږ ځکه جنگ کوو چې دوی د یو کفري دین چې دیموکراسي ورته ویل کیږي د هغې پیروان دي، د هغې عبادت کوي. دوی اسلام نه مني، بلکې دوی دیموکراسي مني. دوی دیموکراتان دي او په دې ورسره زموږ جنگ دی. اوس دا دیموکراسي څه شی دی؟ په لغت کې څه ته وایي؟ په اصطلاح کې څه ته وایي؟ کله شروع شوه؟ ولی دا کفر دے، دا کفر انجام څه دے، ولی ورسره مجاهدین جنگ کوي. نو په دې موضوعاتو باندې مختصر رڼا چول پکار دی، ځکه د افغان حکومت د یو مستقل دین تابعدار دی چې هغې ته دیموکراسي ویلې کیږي او دغه کفري مذهب دی. د دیموکراسۍ دغه اصطلاح په حقیقت باندې که چیرته دا ولسونه پوه شو، بس بیا په هماغه ورځ باندې دوی د دیموکراسۍ په خلاف باندې ملي قیام کوي. د جهادونو فتح او نصرتونو لړۍ به پیل شي ان شاء الله، کاغه د افغانستان خاوره ده او که د پاکستان خاوره ده او که هر مملکت ته. نو دی وجنه دا بحث انتهایی ضرور دی، باید هر مسلمان په دې باندې اول خپل ځان پوی کی او بیا مخکې خلکو ته رسول د هر مؤمن او مسلمان وجیبه ده. رازو اول بحث ته، دیموکراسي په لغت او اصطلاح د کفارو کې څه ته وایي. د دغه دیموکراسي لغت زیات شمیر تعریفونه شوي دي، خو د ټولو حاصل نزدې نزدې دی. اختلاف د تنوع دی، اختلاف د تضاد نه دی. د یورپ یو قاموس دا معنا کړی ده، د ورډ ډیموکراسي کمز فرام د ګریک ورډز ډیموز مینینګ پیپل اینڈ کریټوس مینینګ پاور. سو ډیموکریسی کین بی تھاٹ آف ایز پاور آف دا پیپل، اے وے آف گورننگ وچ ڈیپینڈز آن دا ویل آف پیپل. وای ډیموکراسي دا د یونانی ژبې د الفاظو څخه ده، چې یو جز ډیموس دی، د دې معنی ده خلق، او د دویم جز معنی ده واک، قوت، اختیار، قانون. نو د ډیموکراسي معنی دا شوا د خلکو قوت، د خلکو واک، د خلکو اختیار، او دا د حکومت هغه نظام ته ویل کیږي چې هغه د خلکو په خوخه باندې چلیږي. نو د دغه یونانی ژبې لفظ وضاحت په انګلیش کې یورپیانو کړی دی. دغه یونانی ژبې موږ ته ټول کار خراب کړی دی، چې کله نه دغه تصورات او عقاید زموږ معاشرې ته راغلي دي، نو بیا د انحرافاتو لړۍ پیل شوې ده. الغرض څوک چې په انګلیسي باندې پوهیږي، هغې دې دا تعریف په خپله باندې ولټوي، ځکه نن سبا خو هر سړي انګریزۍ کورس طرف ته مخه کړې ده، کنه عربي څوک نه یادی، اسلامي ژبه څوک نه یادی، وړوکې دی او کلوی دی هغه انګریزۍ کورس طرف ته منډې وهي. نو دا معنی دې وګوري چې دا دیموکراسي څه ته ویلې کیږي. وایي د خلکو نظام ته وایي، د خلکو واک ته وایي، د خلکو قانون ته وایي، د خلکو پریکړو ته وایي. دا اول تعریف شو. دویم تعریف د انګریزۍ کیمبریج قاموس کړی دی، انګلیش کیمبریج ډکشنری، د بیلیف ان فریډم اینڈ ایکویلیټی بټوین پیپل، د خلکو ترمنځ د مساوات او ازادۍ عقیدې ته دیموکراسي ویل کیږي. د تعریف مطابق دیموکراسي څه شی دی؟ دیموکراسي عقیده ده، بیلیف ویل کیږي عقیدې ته، دین ته وایي. دا د کفارو په خپله دا معنی کړې ده، دا کفار په خپله دا چیغې وایي چې دیموکراسي دین دی، دیموکراسي عقیده ده، دا یو مستقل ملت دی. خو افسوس چې دا مسلمانان به کله را بیدارېږي. دریم تعریف یې همدغه انګلیش کیمبریج ډکشنری کړی دی، A system of government based on this belief in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves. د حکومت چلولو هغه نظام ته ویل کیږي چې یا د خلکو لخوا په خپله اداره کیږي، او یا د دغه خلکو د خوا، د دغه ولسونو د خوا بعضی خلک منتخب کیږي، هغه لخوا دغه حکومت اداره کیږي. د دې معنی او حاصل هم دا شو چې د خلکو حکومت، د خلکو واک. سلورم تعریف ابراهیم لنکن دا کړی دی، دا گورنمنٹ آف پیپل بای دا پیپل فار دا پیپل، دا خلکو حکومت دا خلکو لخوا او دا خلکو لپاره. دا دی تعریف حاصل هم دا دی چې دا حکومت چې په خلکو باندې کیږي، همدغه خلکو لخوا نه دا حکومت ټاکلی کیږي، او د دوی د خوښې مطابق هغه قانون، واک او نظام جوړیږي. دا دیموکراسي شوه. دیموکراسي معنی څه؟ اغه نظام او اغه حکومت چې د خلکو د خوانه اداره کیږي، د خلکو د فهم مطابق، د خلکو د خوښې مطابق، د خلکو د کمزور عقلونو مطابق اغه اداره کیږي، د دې لخوا قوانین وضع کیږي، د دې لخوا حلال او حرام تعینیږي، د دې لخوا جایز او ناجایز تعینیږي، د دې لخوا ښه او بد کې توپیر راځي، د دې لخوا تور او سپین ټاکل کیږي. دغه ټول حدود او دغه ټول احکام او دغه ټول عقاید او معاملات او اخلاقیات او معاشرات، دا ټول څوک ټاکي؟ دا خلک ټاکي. دې ته ویل کیږي دیموکراسي. زما عزتمند ورونو، دای لغوي او اصطلاحي تعریف شو د دغه واضعینو لخوانه، چا چې دغه دیموکراسي جوړه کړې ده، دغه کفارو دخوا خپل تعریفات شو. که دغه دیموکراسي لږ مزید وضاحت وکړو او لږ د دیموکراسي اجزاو ته فکر وکړو، ځکه کله چې یو شی راوسپړل شي، هغه راخلاص کړی شي، د هغې بنیاد او بنسټ انسان وګوري، نو دا ورته بیا جوتیږي چې دا د کوم کیفیت والا دی، دا د کوم معیار والا دی. نو کله چې موږ دیموکراسي راوسپړله، یو جز په دې کې سیکولرزم دی، هغه سیکولرزم چې عربۍ کې ورته العلمانیه وایي، الله دینیه ورته وایي، او پښتو کې ورته موږ او تاسو بې دینی وایو. نو دا د ورونو دا د دیموکراسۍ حقیقت موږ او تاسو ته راڅرګند شو چې دیموکراسي بې دینۍ ته وایي. هر کله چې دیموکراسي بې دینۍ شوه، نو دا اوس اسلامي شوه او که کفري، خامخا کفري شوه. او دغه دیموکراتان چې څوک وایي موږ دیموکراسي منو، دوی کفار شو که مسلمانان، خامخا مرتد او کفار وبلل شول. نظامي او غیر نظامي ټول دیموکراتان کفار وبلل شول، چې تفصیلات به په خپلو ځای کې راشي ان شاء الله. دغه لږ تحقیق مو دې مقام کې ذکر وکړو چې دا دیموکراسي د کفارو د خوانه جوړه شوې ده. نو د واضعینو د خپلې خولې موافق مو دا ثابته کړه چې دیموکراسي بې دیني او کفر دی، چې دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو واک دی، د خلکو قانون دی، د خلکو نظام دی. دیموکراسي سیکولرزم ته وایي، سیکولرزم بې دیني ته وایي، او دا کار، دا مذهب، دا دین، دا کفر دی. نو په اصطلاح کې موږ او تاسو به داسې تعریف کوو د دیموکراسۍ. دیموکراسي د هغه شرکي قوانینو مجموعه ده چې د پریکړې واک پکې د الله رب العالمین په ځای انسانانو ته ورکړل شوی. هر کافر شخص ته او ټول کفري دینونو ته پکې مکمل اجازت ده، او د بعضي شخصي اعمالو پرته نور ټول اسلامي نظام ممنوع ده. اوس چې دیموکراسۍ نوم یاد شي مسلمانانو، باید زما استاد ذهن ته دا درې نکتې راشي. اول جز د دې تعریف چې موږ وکړو، دا اتفاقي دی، په دې کې شک نشته. د خلکو واک، چې واک به د خلکو وي، نظام به د خلکو وي، قانون به د خلکو وي. دا په لغوي او اصطلاحي معنا کې موږ ذکر کړو، د دغه واضعینو او د دغه کفارو او دغه د غربیانو تعریفاتو هم دا ثابت کړه. نور تعریفونه هم ډیر دي، خو په دې څلورو باندې موږ اکتفا کوو. دغه رنګ زموږ د تعریف دویم جز چې دی، دا اتفاقي دی. هر کافر شخص ته او ټول کفري دینونو ته پکې مکمل اجازت دی. نو هر شخص چې دغه ملک تابعیت ولري، هغه خپل دین اختیارولو کې آزاد دی، هر قسم فعل ورته روا دی. او دریم جز چې موږ په تعریف کې یاد کو، هغه دا دی، د بعضي شخصي اعمالو پرته نور ټول اسلامي نظام ممنوع دی. دغه دریم جز هم اتفاقي دی، خو کېدای شي بعضي دیموکراتان یا ناپوه خلک را سره اختلاف وکړي چې نه، اسلام ته پکې ازادي ده. نو په دغه دریم جز باندې ولک شان بحث وکړو مختصر. اوله خبره دا ده، هر کله چې هر کفر او کافر ته اجازت شو، نو اسلام ته خپل ازادي نشوه، ځکه اسلام کفر او کافر ته اجازت نه ورکوي، بلکې کفر او کافر د پاره په اسلام کې تور او ټوپک راغلی دی. چې کله اسلام نه قبلی دغه کافر، یهود، نصارا او مجوسی نه وي چې د هغې نه جزیه واخیستلی شي، دغه رنګ د شرعي اصول مطابق هغې سره معاهده نه وي، مستامن نه وي، نو بیا د سره به صرف او صرف د تور او د ټوپک په خولې باندې خبره کیږي چې دا په دیموکراسۍ کې ممنوع کار دی، دې د ترهګري وایي. او کوم اسلام چې دا دیموکراتان وایي چې اسلام ته پکې اجازت دی، هغه بعضې شخصي اعمال دي، یعنی شخصي مونځ کوه خو نظام د مونځ نشي قایمولی، چې بل انسان مونځ نه کوي، تیپې په زوره نشي کولی، خپله زکات ورکوه خو د بل چا په زکات کې کار مه لره، خپله روژه نیسه خو په بل چا باندې روژه نشي نیولی، خپله سیګریټ، نسوار او چرس که نسکي مسکه خو په بل باندې نشي بندولی، خپله که بدکاري نه کوي مه کوه خو د افغانستان نایټ کلبونه او د بدفعلۍ مرکزونه نشي بندولی، د دې په خلاف باندې غږ هم نشي پورته کولی. نعوذ بالله که زنانه سره یو انسان په رضا باندې بدفعلي کوي، دا خیر دی، دا دیموکراسي ده، په دې کې ازادي ده، په دې کې هر چا ته خپل اساسي حقوق حاصل دي، دا جرم نه دی. اگر که په شریعت کې جرم وي، اگر که په شریعت کې لوی ګناه وي، دا د هغې خپل حق حسابېږي، خو په جبر ور سره بدفعلي جرم دی. که یو انسان خپل نه ګډېږي، نه دی ګډېږي، خو بل ډم یا د فحشا مرکز یا سینما، تلویزیوني شبکه یا فاحشه رسنۍ د دې بندولو اختیار نه لري. که یو انسان د انګریزانو غلامي خپل نه کوي، نه دی کوي، خو بل څوک د دغه کفر څخه نشي ژغورلی. پله که هم جنس بازی څوک نه کوي، نه دی کوي، خو بل څوک د هم جنس بازی نه نشي منع کولی. خپله که یو مسلمانه خور په کافر نه پلوري، مه پلوره، خو که بل څوک د مسلمان عزت په کافر باندې پلوري، ته یې مخه نشي نیولی. خپله هغه لور او زوی چې رب العالمین پې ته راعي ګرځولی، ته یې په هغې باندې مسؤول ګرځولی، ته یې په هغه باندې حاکم ګرځولی، تا نه تپوس کیږي، ته یې د هغې تربیت کوونکی ګرځولی، که تربیت دې ورته ونه کړو، نو جهنم دې ځای کیږي. خو دیموکراسي قانون مطابق هغه آزاد دي، د اسلام د ټولو حدود څخه آزاد دي. په خپل خوخه کې لور دي چا سره تختی یا زوی دي کوم زنانه سره غلط تعلقات جوړي، ته یې قانونا نشي منع کولی او د هر اقدام په صورت کې به مجرم پلار وي. دا د دیموکراسي او دا د اسلام، دا د اسلام چغې چې وایي دیموکراتان، دینه مراد صرف همدغه دی چې د دې ولس او د دې ملت چې کم مشران دي، دی خپل مونځ اودس کوي او نور د چا په کار کې د کار نه لري، د نظام غوښتنه دې نه کوي، د اسلام تپوس دې نه کوي، د مسلمان د عزت تپوس دې نه کوي، د قرآن کریم د حرمت تپوس دې نه کوي، د رب العالمین سره شرک چې کیږي داغي پوښتنه دې نه کوي. په دې هر څه باندې بسترګې پټي، د کفري قانون د لاندې به ټیټ سترګې ژوند تیروي، اسلامي نظام قیام مطالبه به نه کوي، فقط خپل الا الله دی وی، په ګډونو کې دی ناستی، منځونه دی کوي، زکاتونه دی ورکوي، او د دین اخوا د اسلام نوم دی ناخلی. نو د دیموکراسۍ اسلام دا یو جدا اسلام دی. اوس اسلام په دوه قسمه شو، یو هغه اسلام چې امریکا یا د بین الملل لخوا نه جوړ شوی دی، چې په یو څو لنډو مادو باندې مشتمل دی. دویم نبوي محمدي او الهي اسلام چې د قرآن کریم الحمد نه راواخله تر وناس پورې ټول احکام پکې شامل دي، چې د کتب سته په شمول باندې په لکونو د صحیح احادیث او سنتو مجموعه ده. نو دغه بین الملل چې کوم مخلوط محلول ته اسلام وی، دا زمونږ په دین کې بېدینی ده، دا زمونږ په اسلام کې بېدینی ده. ځکه نبوي اسلام د درې خبرو نه جوړ دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا ذکر کړی دی، او شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله ذکر کړی دی. اول هو الاستسلام لله تعالی بالتوحید، د الله رب العالمین توحید نظام منل. دویم والانقياد له بالطاعه، رب العالمين طول احكام تغاړه کې خدل، اسلام منل، اغه ته ځان تابعدار کول، اغه قبل ول. دریم والبراءه من الشرك واهله، شرک مشرکانو نه براءت کول. د درې خبرو ته اسلام وای، او دیموکراسي درې خبرې دي چې اغه سراسر د دې تعریف خلاف دي. اسلام کې وای چې الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، توحید به منی. دیموکراسي کې وای چې نه توحید به نه منی، شرک به منی، ولسواکي به منی، د خلکو نظام او قانون به منی. دای اول شق د اسلام اول شق سره کلی تضاد لري. دویم والانقياد له بالطاعه، دین اسلام دا سراسر منل دي، او په دیموکراسي کې بعضی شخصي اعمال آزاد دي، ته دین اخوا به د اسلام غم نه کې. دریم جز په اسلام کې دا ده چې شرک او مشرکانو نه براءت کې، او په دیموکراسۍ کې دریم جز دا دی چې هر کفر، هر شرک او هر کافر او مشرک ته دلته اجازت دی، څوک دا غسخه بنیادی حقوق نشي غستلی. نو دا دی د کابل ادارې اسلامي جمهوری افغانستان. جمهوریت بیدنی ته وي او اسلام اسلام ته وي. نو اسلام او جمهوریت، اسلام او دیموکراسۍ، دا خو وره وبدي، دا خو نه سره یوځای کیږي. خو دلته اسلام نه کوم اسلام مراد دی؟ امریکایي اسلام. د اسلام نه مراد د بین الملل لخوا نه په یو څو مادو باندې مشتمل د یو څو شخصي اعمالو نوم دی. نو دغه امریکایي اسلام او دیموکراسي، دغه امریکایي اسلام او جمهوریت دا سره یوځای کېدل شي، په دې کې شک نشته. نو دلته هم اسلامي جمهوري افغانستان نه مراد دا دی چې اسلام نه مراد امریکایي اسلام دی، او جمهوریت خو اسې بېدیني ده. نو حقیقت کې معنا دا یو بېدین افغانستان، دا د دوی مقصود دی، دا د دوی هدف دی، دا د دوی منشور دی، او داسې ټوقی نه دی. د عقل خاوندان په داسې مزخرفه الفاظو باندې نه تیروزي، باید لږ تحقیق وکي، لږ دیموکراسي وپیژني او بیا اسلام وپیژني، دواړو کې به ورته زیات توپیر ښکاره شي. اسلام رڼا ورځ ده او دیموکراسي توره شپه ده، دا دواړه څنګه سره یو تلی ته اچي؟ دا د دیموکراسۍ په اړه باندې مختصر بحث دی. نو وروسته انشاءالله دلایل راځي، په دې اړه خبره باندې دلایل وایو. کله چې موږ او تاسو دغه بېدینه مذهب چې دې ته دیموکراسي ویل کېږي دا مو پیژندله، اوس به راشو دې ته چې دا دیموکراسي چا جوړه کړې ده؟ آیا الله رب العالمین د اسمان نه رالیږلې ده؟ آیا دا دیموکراسي د انبیاء کرامو سنت دی؟ آیا د صحابو اجماع ده په دې باندې، او کنه د غرب په کفري کارخانه کې جوړه شوې ده؟ دا بحث هم ځکه اړین دی چې نن د کابل اداره دا خبره زیاته جدي نیسي چې دیموکراسي زموږ سره کرخه ده، او دا شل کلنه لاسته راوړنه بلي. نو وای د دې په سر موږ معامله نشو کولای. د دیموکراسي مفهوم په اروپا کې هغه وخت منځته راغی چې خلک د مسیحي ګرجو او د دین په نوم باندې چې کم مشرانو د نصرانیت، هغې نه ډیر زیات تنګ راغلي وو. دا پاپان چې کوم دی دغه خلکو نه زیات تنگ شوی وو. هغه وخت کې د نصرانی مذهب دعوه لرونکي د پروتستانت، کالوتیک، ارتودوکس او ارمین د دې عنوان د لاندې ټولنې لرلې او عوام یې لوټل. بل کار یې نه و. خلکو د فکری بدلون په نتیجه کې دغه ټولنې پریښه دی، د دې نفرت پیدا شو او داسې ټولنې منځته راوړله چې په هغې کې واک، اختیار، قانون، نظام، قوت دا ټول د عوامو په لاس کې، دا د خلکو په لاس کې. کم نظام د حکومت چې ټاکل کیږي دا به د خلکو په خوښه باندې ټاکل کیږي. نو د هغې وخت نه دا علمانیت، دا لادینیت، دا بیدینی او دا سیکولریزم، دا دیموکراسي دا وجود ته راغله. دغه دیموکراسي خپلې ریښې په اروپا کې خښې کړې او بیا ورو ورو دا د کفارو د خوانه د مسلمانانو د علاقو ته، مسلمانانو ملتونو ته، د مسلمانانو ولسونو ته را منتقل شوه. نو دا دی د دیموکراسۍ حقیقت چې چیرته جوړه شوې ده؟ په غرب کې جوړه شوې ده، کفارو جوړه کړې ده. الله رب العالمین نه ده رالیږلې، رسول الله علیه الصلاة والسلام نه ده بیان کړې، صحابه کرامو نه ده نقل، د امت د سلفو نه ده نقل. دا یو څو سوه کاله مخکې د غرب په یو کفري کارخانه کې جوړه شوې ده. نو اے مسلمان وروره، ته فکر وکړه چې دا دیموکراسي به څنګه اسلامي شي چې غربي کفارو په خپل لاس باندې جوړه کړې وي، د اسمان نه نوي راغلې، نو دا څنګه اسلامي ګرځېدلی شي؟ نو دیموکراسي که اوس هم څوک نه پیژني، په لنډو ټکو به ورته موږ معرفي کو، هم شرعن او هم عقلن، چې دا اویا کاله په دې دیموکراسۍ باندې پاکستان کې تیر شو او دا شل کاله مو په افغانستان کې ولیده، کومه بې کفایتي، کوم فساد، کوم دینی او دنیاوي نقص دی چې دیموکراسۍ کې نشته. لکه دیموکراسي هغه نظام دی چې پایله یې دوه ولس مشران وي، یو ته رئیس جمهور وي، بل ته اجرایه رئیس وي، نیم حکومت د یو، نیم حکومت د بل. دا د افغانستان دیموکراسي ده. دیموکراسي هغه نظام دی چې په شرکي انتخاباتو باندې ولاړ دی، چې برخلیک بهر په غرب کې ټاکل کیږي. دیموکراسي هغه نظام دی چې په دې کې پریکړې او واک د الله رب العالمین په ځای باندې ولسی جرګه کوي، مشرانو جرګه کوي، ولس مشري کوي، او دغه د ولسی جرګې په ریاست او مشرۍ باندې د کابل ادارې په اونیو باندې جګړه روانه وي. لکه دې ځل د ولسی جرګې په ریاست باندې سخت جګړه وشوه. دا اوس فعلاً چې د افغانستان د ولسی جرګې شیطانی کم مشر دی، دای چې کله د ریاست په چوکۍ باندې کینو، هلته جانب مقابل د خوانه نخته رامنځته شوه چې پایله کې دغه رحماني چې حقیقت کې شیطانی دی، دا چوکۍ ته ونه رسېدو او دغه د ریاست میز او چوکۍ ماتې شوې. دې ته وایي دیموکراسي، چې د الله رب العالمین نظام مقابل کې نظام جوړولو دپاره په اونیو باندې د ریاست دپاره جګړه وي، پیسې په دې کې استعمالیږي، سفارشونه په دې کې استعمالیږي، خو په هر طریقه باندې دغه شرکي نظام ریاست دپاره کوشش کیږي چې د یو امریکایي نجات خلیلزاد امر سره ټولې سرې کرښې زیړیږي. هغه دیموکراسي چې د ولس خویندې میندې په یو بل نوم باندې د بشر حقوق، د زنانو حقوق په غوړو زیړو شعارونو خپلو نظامي او غیر نظامي کفري ادارو ته جلبیږي، او بیا کله خپلې لورګانې او خویندې د تربیت په نوم د نړۍ غلیظ کافر هندوانو ته لیږل کیږي، کله ترکیه ته لیږي، کله انګریزانو ته مخکې کوي، کله عزت د یو افسر د لاسه لوټ کیږي نعوذ بالله، او کله د بل د لاسه. پایله بیا دا وي چې د ژوند څخه بیزاره وي، د خپل عزت بیلولو له امله کله د یوې محکمې دروازه ټکی او کله د بلې محکمې دروازه ټکی، خو څوک د هغې غږ اورېدو ته تیار نه وي. آخر هم بعضې سرکونو ته راووځي، په ځان باندې تیل وشیندي او د ځان سوځولو هڅې کوي. دا یې د افغانستان حال دی. د ترکیه، هند او امریکا نه څوک څه خبر دي؟ دیموکراسي هغه نظام دی چې د لور خور عزت انتقام اخستلو په ځای باندې خلک سرکونو ته راوځي، مظاهره کوي، تیرونه ته ورونه اچوي. لکه شاجوی ولسوالۍ کې یو عسکر په 9 کلنه ماشومه باندې جنسي تیری کړی و، ټول قوم سرک ته راوتلی دی او مردباد او د زندباد چغې وی. سبحان الله، آیا دا شریعت دی چې یوې 9 کلنه ماشومې سره دې داسې عمل کیږي؟ زموږ اسلام دا وی چې ته سرکونو ته راوځه، ته چغې وهه، ته ټیرونو ته ورونه واچوه. دا دیموکراسي ده، دا د کابل ادارې نظام دی، دا د دوی پرمختګ دی، دا د دوی پرمختللی نظام دی. هغه دیموکراسي چې فقط د یوې سندرې د پاره په هغې کې لکونو روپۍ مختص کیږي، هغه دیموکراسي چې د موسیقي او فحشا مراکز یې شپه او ورځ د مسلمانانو نسلونه گمراه کولو د پاره کلاو ساتلي، هغه دیموکراسي چې د سلویخ پرمختللي او پیاوړي قوتونو په سوري کې هم نن د امن شپې لټوي او هره ورځ د چاودنو شاهده وي، هغه دیموکراسي چې ولسمشر او والیانو ټولو بنیادی وظیفه فقط په کلک ټکو باندې غندنه وي، پاکستان په کونړ، کندهار، ګوشته او نورو سیمو باندې توغندي را گزاري، دا مرتدان فقط په کلک ټکو باندې وغندي، ایران ورله افغانان سندونو ته گزاروي، د سورلۍ ډکې موټرې ورله سوځي، خو دا دیموکراتان فقط غندنو ته تکړه دي. حتی دومره ذلت چې ایران کې د افغانستان سفیر دغه زخمیانو ته شفاخانې ته ورځي، د هغه په مخ کې هم زخمیانو په لاسونو کې زولنې اچولې دي. دا دیموکراسي ده، هغه دیموکراسي چې هره ورځ خپلو لښکرو مردارېدو له امله وظیفه د تسلیت او تعزیت مراتب وړاندې کول وي، او په ډار ډار سره د یو قومندان یا د یو جنرال جنازې مراسمو ته حاضرېدل وي. هغه دیموکراسي چې هدف یې مسلمان وژنه وي، هغه دیموکراسي چې په اسلام باندې ډزې کوي، چې په سپېڅلې قرآني نظام او نبوي خلافت باندې ډزې کوي، د اسلامي نظام غوښتونکو خلافت مجاهدینو دپاره د امریکانه د بمونو مور غواړي، هغه دیموکراسي چې فکري او عقیدوي جګړې دپاره میډیایي مشین شپه او ورځ چالان ساتلی او د دې دپاره د امریکانه په میلیونونو باندې ډالر اخلي، هغه دیموکراسي چې د بین الملل ځمکنۍ ملکیت مني او د دې عمله د ډیورنډ کرخه امضا کوي، هغه دیموکراسي چې همجنس بازي او هلک الک ته ودول پکې رواوي، هغه دیموکراسي چې کافر او مسلمان پکې مساوي حقوق لري، هغه دیموکراسي چې د بی عدالتۍ او نمونه وي، هغه دیموکراسي چې هر ورځ والیان او وزیران بدلیږي، هغه دیموکراسي چې د لسګونو کفارو د غلامۍ ختم سیل وي، هغه دیموکراسي چې د الهي نظام پر ضد ولسواکي نظام وي، هغه دیموکراسي چې ښځه او نر پکې کوم تفاوت نه لري، هغه دیموکراسي چې اصلي کافر لکه سیکان، هندوان او مرتدین مشران ټاکل کېدای شي، ښځه ولسمشره، وزیره، سناتور او د پارلمان وکیله ټاکل کېدای شي، هغه دیموکراسي چې امریکا او نړیوال کفارو سره دوستی لري، هغه دیموکراسي چې په هغې کې د وینځو غلامانو نظام، د جزیې نظام، د لاس پرې کولو، د رجم، د قصاص نظام پکې نه وي، بلکې دا حرام وي، په دې باندې پابندي وي، هغه دیموکراسي چې نشه‌یي توکي، سود، د رسول الله علیه السلام سپکاوی او د قرآن سپکاوی پکې آزاد وي، هغه دیموکراسي چې د رسول الله علیه السلام د عزت دښمنان، د مؤمنانو مور عائشه رضی الله عنها باندې تور پوری کوونکي شیر او حافظ، هغه پکې د ولسمشر مرستیالان او د مهمو منصبونو واکداران وي، هغه دیموکراسي چې د اکثریت، کفري مساوات او حریت په بنسټونو باندې ولاړه وي. لنډه دا چې کوم کفر، کوم دینی او دنیاوي نقصان دا چې هغه په دیموکراسۍ کې نشته، نو دا هیڅکله هم اسلامي نشي کېدی. عزتمند وروڼو، په دې درس کې موږ تاسو ته د دیموکراسۍ په اړه باندې یو مختصره نظریه درکړه، یو مفکوره درواچوله، یو انګیزه تاسو ته درکړه. ان شاء الله په راتلونکي درس کې به د کابل ادارې په اساسي قانون باندې څېړنه کوو. دې لپاره چې موږ کومې دعوی وکړي چې دا درته عملاً ثابت کړو ان شاء الله. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دیموکراسۍ په شمول هر قسم کفر او ارتداد نه وساتي، او رب العالمین دې موږ او تاسو ته تر مرګ پورې په اسلام باندې استقامت را نصیب کړي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ودولتنا تحققها فليس صاحب الوهم، فما اصفاه من دين وما اسماه من حكمين.